بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تلك رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. القاعدة الثانية، قاعدة يبيلي، قال رحمه الله: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه القاعدة في بيان حال المشركين في عبادتهم هي قاعدة كتك قواعد الزوزتاج رحمه الله تعالى يويك وازن كبينيشا حالي والشركين كتك عبادة زاو وفي الذي يقصدونه بعبادتهم أهل ونوى كسودية كتك عبادة زاو. فالمشركون الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية. مشركين ولأنباو الله سبحانه وتعالى أميويت وشركين na akawahukumia kukaa milele ndani ya moto wa jahannam, hawakufanya shirki katika utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala na ulezi wake. Shirki wameifanya katika ibada. Wahum lam yaqulu abadan inna alihatahum alihatun ala sabili istiqlal au ala sabili istiqlal. Na washirikina hawakusema abadan kuwa eti miungu yao ni miungu ala sabili listiklal, kuwa wao ndio wanaoumba, wanaotoa rizqi, wanaohuisha, wanaofisha. La, wa inna ma qalu hiya wasaitu nataqarrabu biha ila Allahi wa tatawassatu lana inda Allah. Kile wanachokidai wao ni kuwa wale wanaoabudu ni wakati na kati baina ya wao na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni wasita, ni watu wakati baina ya wao na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafikishia matakwa yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فالمشركون كانوا يعبدون آلهتهم على جهة القربة أو على جهة الشفاعة. وشركين ولكوا كيعبدوا ميونغو ياو كوبان دي وكوا وتكا كجي كربيشن الله سبحانه وتعالى أو وتكا شفاعة كتوكا كوالي ونوابودوا ووامبي شفاعة كوا الله سبحانه وتعالى. يقولون wausema ma daunahum watawajjahna ilayhim illa litalabi alqurbati washafaa, hatukuwaabudu hawa na kuwaelekea isipokuwa kwa ajili ya kutaka watukaribishe na Allah subhanahu wa ta'ala na watuombee shafaa. Bimaana yakuluna inna alihatahum tukaribuhum ila Allah au tarfa'u hawaijahum ila Allah, wao husema kuwa ile miungu wanaoiabudu huwakaribisha wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au hupeleka mahitaji yao na matakwa yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakunu yunkiruna wujud Allah, wala hawakuwa ni wenye kukanusha kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala annahu subhanahu huwa al-khaliqu huwa al-raziqu huwa al-mudabbiru lil-amr, wala hawakukanusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba, ndiye mwenye kutoa riziki, ndiye mwenye kupeleka mambo. Hayo yote hawakukanusha. Waqad dhakara Allahu ta'ala hadha alladhi qaluhu wa ashraku bihi wa sana'uhu, na Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika kitabu chake haya maneno waliyosema na ile shirki waliyofanya. Fa amma ma yata'allaqu bil qurba, katika hoja zao walizozitoa ni kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kile kinachofungamana na kule kujikaribisha. Faqad dhakara Allahu rabbul alamin dhalika fi qawli, Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja hilo katika kauli yake. Walladhina takhadhu min dunihi awliya, na wale wanaowafanya wenginewe kuwa ni walinzi basi na Allah subhanahu wa ta'ala, wasemaje? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, kisema sisi hatuwaabudu isipokuwa wapate kutujongeza tu, kutujongeza tu, yani kumkaribia Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atahukumu kati yao katika wanayokhtalifiana. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamuongozi aliyemuongo kafiri. Qawluhu walladhina attakhadhu min dunihi awliya ay aliha, chukulia miungu basi na Allah subhanahu wa ta'ala. ما نعبدهم وهذا حصر إضافي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب. حكونا سبب يوتا ينجينا تنوابدها يسبقوا تكربش سيسنا الله سبحانه وتعالى. فحصروا ما أرادوا في القرب والتقرب إلى الله، فهم أرادوا بذلك ما عند الله، وكوا وميفونغ عليه وليتاكا كتوكا كوالي مسانامني وكاربيشن الله سبحانه وتعالى. كويفو كتزاما في زوري تكوتا ولي وشركين بعد ولي قواتكا كوين داكوانان كو الله سبحانه وتعالى، لكن كو كبتيا نجيا ولي وبتيا. إذن هم اتخذوا من دونه أولياء عبدوهم ليقربوهم إلى الله، شكوا ولينزي باسن الله سبحانه وتعالى ميونغو وسيكوا الله سبحانه وتعالى وكوابودوا إلي ووكربيشن الله سبحانه وتعالى. فما أرادوا إلا الله ولكنهم اتخذوا تلك الوسائط لتقربهم إلى الله. Kwa hivyo makusudio yao haikuwa yoyote isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ila wakaichukulia njia ya watu wakati ili wawakaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio nini? Ndio shirki waliokuwa nayo Makuraishi aliyotumilizwa kwao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili ndilo wanalifanya baadhi ya ubadul qubur, kuwa wao wapeleka mahitaji yao kwa wale maiti, sio kuwa wataka wale maiti wafanye, wataka wale maiti wafikishe mahitaji yao kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni katika sababu ambazo ziliwafanya makureishi waabudu masanamu, ni hii shirki. Kwa hivyo yule akienda kwa sanamu, wewe enda kwenye kaburi, hakuna tofauti baina hawa wawili. Wa amma ma yataallaqu bishafa'a, ama kile kinachofungamana na shafa'a, Allah subhanahu wa ta'ala pia akakiweka wazi kuhusu hao wanaoabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa madai ya kuwa wataka nini? Shafa'a. Faqad dhakara Allah dhalika fi qawlihi wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Nao yani badala ya Allah subhanahu wa ta'ala wanaabudu wasiowadhuru wala kuwanufaisha. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, na wanasema hawa ndio waombezi wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul atunabbiuna Allah bima la ya'lamu fi as-samawati wa la fi al-ard, waambie mnamwambia Allah subhanahu wa ta'ala asiyojua ya katika mbinguni wala katika ardhi. سبحانه وتعالى عما يشركون, سبحانه وتعالى متكسكا نامتكوكا نهايو ونوم شركيشا ناي. أكايتا كتندو شاوه يكيكوان نيني نشرك سيچو شوته بالي نشرك. فهم معترفون بأن وسائطهم لا تنفع ولا تضر وإنما هي للشفاعة عند الله وللوساطة عند الله. ووكيري كو والي ونوابودو هوا ذورو ولا هوا نفايش كنني شفاعة ونويتاك كتوك كواو ووامبي شفاعة نواويني وكاتي بين واونا الله سبحانه وتعالى كفكيشا كيلو نشكتاك. فالقبري الذي يعبد الضريح يقول هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع. تزام موابود ومكبوري أنا يابود كبوري وسيما هو ولي نمت ميما هذور ولا نفيش. جزاك الله خير. هو يقر بهذا ويقول مع الإقرار بأن الولي لا ينفع wala yadhuru, ili jambo alikiri na yuwajua fika kuwa huyu wali hadhuru wala hanufaishi. Walakin sema uridu minhu shafa'ata inda Allah, kila ninachokitaka ni aniombe shafa'a mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu aqrabu minni ila Allah, yuko karibu zaidi kuliko mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala huyu bwana. وإنما أتزلف بذلك عند الله, يعني بعبادة هذا الرجل الصالح نموبود كويدي هو إلي أني بلك كريبنا الله سبحانه وتعالى أن يومبي شفاعك والله سبحانه وتعالى. طيب, فهل يوجد عاقل يمكن أن يجد فرقا بين هذا الذي هو محدث وبين الذي كان؟ kuna mwenye akili kweli aweza kutofautisha baina hiki kinachofanywa na huyu mwabudu wa makaburi na yale masanamu waliokuwa kiabudu makuraishi? Wote wawili ni sawa, hakuna tofauti yoyote, hata kwa madai ya wale na madai ya hawa, wote ni sawa. Kuna mmoja khurafi azungumza na kujuzisha kuomba maiti, kisha iwazungumza, hakuna qala Allah qala rasulu hata moja, twende peleka watu huku na kule huku na kule, tukana maulama, ukimaliza mwisho sema nini? Alafu wasema ya'buduna min duni llahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna haula shufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah, kimaliza lakini si hapo hiyo, aingia hapo, kisha huyo yakimbia. Ingia wapi? Yani mwisho kabisa ndo yatajua hii aya, si kwa ajili ya kuwa ni dalili yake, ah, yuataka kuirudi hii aya. Sijui mwanifahamu nazungumza nini. Ndiwahi kuwatajia mara nyingi kuwa muatila katika al-asma wa sifat, wakizungumzia sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, utawakuta wataja falsafa nyingi, kisha wasema fa in qala qailun ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa fa qul man al-qail ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa, nani yasema ar-rahman 'ala al-'arshi istawa? Allah subhanahu wa ta'ala asema, akikwambia mwenye kukwambia wasemaje ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa, basi mjibu kwa mjibu nani? Kwa mjibu Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ndiye alisema hayo maneno. Sio mwanifahamu. Yaani aya ikitajwa kwa mtu wa bid'a si kwa sababu ya kuwa ni ushahidi wake. Aya yatajwa kwa ajili ya kurudiwa. Haitaji kuwa ni ushahidi. Hivi ndivyo wanavyofanya. Inna sabiqina kanu mu'tarifina bi anna wasa'itahum la tanfa'u wa la tadhur. Wayabuduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Hiki kitu walikuwa kikiri. Ingawa leo hawa makhurafi, kuna mmoja namuona azungumza na kilemba kikubwa kifunga vizuri kabisa kichwani, kijana mmoja hivi ana maneno machafu sana, asema mimi nasema mtume yuadhuru na yanufaisha sahihi. Subhana, hadha ashirk, hadha fauqa shirka bijahal. Wallahi shirki hii aliyozungumza ni zaidi ya bijahal, afadhali shirki ya Abu Jahal na Abu Lahab wale walikuwa. Allah subhanahu wa ta'ala sema wayabuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum. Hilo walikuwa wakilikiri kuwa wale wanaoabudu hawadhuru wala hawanufaishi. Hawakulikataa hilo washirikina, pamoja na kuwa wote wale washirikina, lakini pia shirki kuna wengine washirikina zaidi. Kwa hivyo huyo amvaa kilemba na kanzu na nini, na pengine azungumza msikitini, azungumza maneno, shirki yake ni kubwa zaidi kuliko hata shirki ya bijahal na bilahab, sallallahu alayhi wa sallam. Walakinahum yaqulun haulai shufa'auna inda Allah. Haya ndio madai ya washirikina, hawa tuombea shafa'a mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad dhakara al-musannif rahimahullah ayat Yunus dalilan ala annahum abadu ma abaduhu min dunillahi liyakunu lahum shufa'a inda Allah. Sheikh Raslan asema, ametaja musannif rahimahullah aya surati Yunus kuwa ni dalili kwa wale walioabudu vile walivyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa sababu wawe watawaombea shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wayabuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. Aya ndio madaya. Mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, akaita kile kitendo kuwa nini? Ni shirk. Na hii aya iko wazi katika Qur'an, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Fa idhan ya'tarifuna bi annahum innama abaduhum li ajli shafa'ati 'inda Allah. Hili wakiri kwa wao wamewaabudu kwa sababu ya shafa'a, kutaka shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ajli alwasatati 'inda Allah, wati watu wakati baina wao na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan alladhi yatawajjahu ila alwali yas'aluhu ma la yas'aluhu illa Allah au ma la yus'aluhu illa Allah. Pia huyu anaelekea kwa wali akamuomba mambo ambayo hayaombwi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, asema a'lamu annahu la yanfa'u wa la yadhur, mimi najua kuwa huyu hanufaishi wala adhur. Walakinahu rajulun salihun wa huwa qaribun min Allah fa ana attakhidhuhu wasitatan baini wa bain Allah liyashfa' li 'inda Allah. Kwa hivyo huyu yuko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu mwema, mimi namuomba ili awe ni kati baina mimi na Allah subhanahu wa ta'ala, aniombee shafa'a. فالشفاعة هي التوسط لغيرك بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، فهي طلب الخير للغير. نشفاعة نمتو كوينجيا كاتي كونيابا يا منزاكي إلي كملتيا منفاء أو كمزويا نمذارا، وهو نكم تكيا خير منجيني ولينا يوم بشفاعة حتى سكو قيامة تومي صلى الله عليه وسلم hata omba shafa'a mpaka apewe nini? Apewe ruhusa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu shafa'a yote iko katika mikono ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi shafa'atu jami'a. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Sasa wewe mzulia Allah uongo, huyo unayemwabudu aliyezikwa, nani amempa idhni ya kukuombea wewe shafa'a? Wajuaje wewe? Wewe wazua uongo, wafanya jambo ambalo huna uhakika nalo wala halina ukweli ndani yake. Kana ghalibul jahiliyin ya'taqiduna anna alihatahum tatawassatu lahum 'inda Allah. Wengi katika watu wa jahiliya walikuwa kitakidi kuwa miungu yao ya wakati na kati baina wao na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum ya'budunaha min ajli an tashfa'a lahum 'inda rabbi. Waabudu wao, wale wanaoabudu ili waombe shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha i'tiqadun batilun li'annahu iftira'un 'ala Allah. Hii itikadi ni ya batil kwa sababu ni kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Wa lam ya'mur bihi nabiyyun min anbiya'i Allah jalla wa 'ala. Wala hakuna mtume yoyote aliamrisha jambo kama hili. Kuna yoyote aliamrisha jambo kama hili? والله المستعان. اكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.